У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа на Мядзельшчыну, у госці да Ірыны Чабатар. Я сяджу ў цёплай утульнай хаце 92-гадовай Ірыны Чабатар і слухаю неверагодныя гісторыі, якія адбываліся з гэтай жанчынай падчас Другой сусветнай вайны. Некалькі разоў Ірына магла загінуць, аднойчы нават грымнуў стрэл. Але кожнага разу смерць адступала. На дапамогу заўжды прыходзілі людзі з нямецкага боку. Але жыццё любіла Ірыну ўзаемна. Ірына таксама перамагала смерць. Аднойчы яна напісала з лагера Дахау ліст да маці і тым самым выратавала ёй жыццё. Брат на той час быў у партызанах. Тады нас на нейкі паспарта здымалі, фотокарточку такую. Немец мяне зачасаў сам мне валасы, адышоўся і глядзіць, сфотаграфіраваў. Дзяўчаты кажуць: «Ідзі вон паля, ідзі на дашцэ на двор, і ты віці твоё фото». Кажуць: «Гэдак ён стройны цябе зрабіў». Ну і маме я прыслала. І мама кажуць: «Адкрыла я гэта пісьмо, што ж мама неграмотная была». Панясу, кажуць, думаю, на вёску, умееш ж чытаць, я па-польску ж я пісала. Только, кажуць, я гадак высяджу, гляджу на фотокарточку, плачу, кажуць, гляджу, уязджаюць нямецкая машына ў двор. 5 немцаў уходзяць у хату і з перагаворшчыкам. І гэны перагаворшчык кажуць: «А чаго вы плачыце?» Во прыслала дочка мне пісьмо, его фотокарточку, я ж чытаць не ўмею. Ён зачаў маме чытаць. І, значыць, я пішу, мне ўсе прыслалі, прышлі мне адрас брата. А ім хто-то сказаў, што, значыць, брат у партызанах. Більш людзей было благіх. Немцам гэта. Яны маму расстрэлілі б, каб не маё пісьмо. Бачыш, якая судьба. І мама кажа, ён чытаюць, і гэта па ім перагаварваюць, і кажуць, што... Дык яны, кажуць, неяк остановіліся. Тады ён маме кажуць: «Ідзі, калі маеш, прынясі водкі, кажуць, сала, кусок хлеба, а сама только на вуліцу не ідзі, ідзі там, дзе на агарод, каб цябе не відзелі. Ідзі, спрашся дзе-небудзь». Вот так. Гэта нейкі добры быў год, гэты перагаворшчык. Але, кажуць, фотокарточку ён, кажуць, забраў. Пісьмо асталося, а фотокарточку забраў і павёз. Ёсць фальш, калі часы вайны называюць гераічнай эпохай. Яна настолькі ж гераічная, наколькі бесчалавечная. І часам тыя самыя людзі, якія здзяйснялі подзвігі, рабілі жудасныя злачынствы. Сапраўдная гераіня сядзіць зараз перада мной, якая не звар'яцела і не азлобілася ў тым Дахау. Бедныя людзі там усе, яны там... І памерлі. Як я была там 3 месяцы, мы штодзень выносілі, вот з кадай палаты бываюць, там 5 чалавек за раз па адной мы выносім, з другой палаты глядзіш і зноў нясуць. І так о, цэлую кучу не якраз мы вынеслі, гэта бо жыгнаемся і стаім над імі, моім верш на адпачненне, плачым. Пад'ехала машына, трактор прыехаў з нейкім гэтым самым шуфлем. Прышла грузавая машына, глядзім, шуфаль гэты падложыць пад чалавека, бабах наверх на машыну, бабах наверх. Значыць, цэлую машыну гэтых нашых людзей накідалі і паялі, дзе там іх палілі. У Дахау Ірыне таксама пашанцавала. Яе накіравалі працаваць на кухню ў адзін з гатэляў Аўсбургу. Усё ёсць судьба чалавеку. Я была такая ўжо слабая, нас там, якое там было кармленне. Немец гэты выйшаў, нужна нам адну дзевушку завесці на кухню у горад. Аўсбург, недалёка ад Дахау быў там ад нас, ад Аўсбурга. хто хоча, як хто хоча. Усе знаюць, што пад'еўшы хоць там як будуць, але ж не так, як тут галодныя. Усе рукі паднімеце, усе падымаюць рукі. А я так, знаеш, сяджу на ганку на 30 ступенцы недалёка. Рука моя не падымаецца. А ён гэта увідзеў, што я так і сяджу і плачу. І плачу, сяджу, што я слабая такая зрабілася са ўсём, як цяпер ужо ў мяне рукі не падымаюцца. І ён падышоў да мяне: «Дзеўшка, а чаго ты плачаш?» Я кажу: «Рука не паднімаецца». Узяў мяне і павёў. Прывёў у кабінет. Я так села, гляжу на стале. У яго ляжыць бутерброд з калбаскай. Ён у мяне пытаецца фамілію. А я такой рукамі сяджу, стукаю і загледзілася на гэты хлеб. Нічога не чую. І ён усё увідзеў, што я так гэта, ён мне падсунуў гэты хлеб. Гляджу, пашоў, прынёс стакан чаю. Кушай помалю. Дзе ж там помалю? Я быстро з'ела. І тады ўжо я яму кажу: «Спасибо большое». Головой такой стоять, киваюць: «Во, говорить, что делала война». «Ну, цяпер фамілію мне скажешь?» Я говорю: «Скажу». «Спасибо, кажу, что вы мене покормили». Ну, он записал фамілію: «Я вас завязу на кухню». Ну, завез мене. А хто гэта быў? Ну, начальник, который распоражаўся тут гэтымі нами при гэтым лагеры. Он такі, відаць, добры чалавек быў. Відзіш, от і там было людзей добрых. Навіны з радзімы прыходзілі ў лагер разам з палоннымі. Гналі пленных нашых. І яны гэтыя бумажкі напісаныя кідалі бумажкі. І мы так вылецілі на вуліцу. Бумажкі гэтыя чытаем, што Мінск, там на ней бумажца: «Мінск, мой горад Мінск, свабодны». Значыць, гэта 44-й год быў ўжо. А нас расстраляюць. Вялі гэтых хлопцаў, за горад іх там завялі, значы, і расстралялі. І знакомыя, каторыя, як я помню, у лагеры, як мы іх убіралі, каторыя выжылі, дык усё роўна, значы, іх застрэлілі. Вайна ёсць вайна. Дачка Ірыны, таксама Ірына, у Беларусь вярнулася нядаўна. Жыла ў расійскім Калінінградзе. Ірына малодшая адшукала той гатэль у Аўсбургу, дзе працавала падчас акупацыі яе маці. І неўзабаве можа завязацца новае беларуска-нямецкае сяброўства. Сувязь, як такавую, я не наладзіла. Гэта не зусім проста. Я вот як бы планавала і кажу, што планую паехаць. Як гаварыць, пра што? Ведаеце, немцаў хаяць не будзеш, яны шмат добра зрабілі маме. Ну, ты, які ў отэлі ў этом, да? І ўся сям'я. Хваліць як бы таксама няма за што, если так па-простому гаварыць. Бо яна страдала ў там лагер Дахау, і яна там працавала як раб. Ну, гэта людзі вельмі добрыя былі, яны ей дапамаглі выжыць, што тут казаць. Выходзілі і ўжо з пакаленнем новым, які зусім там вот моладзь, ну, як ім што надо сказаць. Каб я туды сама, вот як я думаю, паехала, то вядома, гледзячы вочы ў вочы, можна выказаць вялікую падзяку адразу, так? Вот, прыехаць з нейкім сувеніром сімвалічным, вот, з фатаграфіяй там ад бабулі. Перадаць удзячнасць і штосьці такое пагаварыць. А так, па тэлефоне некалькі, ну, я так лічу, не вельмі этычна, неразумна. А так, фатаграфіі ёсць, і мамі ўсё фотаводкі ёсць. Так цікава, канешне, і лёс. А там гэтым гатэлем валодуе тая ж самая сям'я, так. Якая валодала з часамі Гітлера. Да, гэта сям'я валодае тым атэлем з пачатку... З канца 17 веку. Мне так было цікава, што проста мае сябры там дапамагалі, яны недалёка. Яны жывуць у 150 кіламетраў ад Аўсбурга. І яны проста туды з'ездзілі і зашлі ў гэты гатэль, я іх прасіла, яны зашлі, так пасядзелі, выпілі там кубак кавы. Горад Аўсбург, атэль Августо. Гэта Баварія. Гэта Баварія, да. Гэта 100 кіламетраў ад Мюнхена. А напрыканцы яшчэ адна гісторыя выратавання, якая гадзіцца для кіно, пра тое, як выратаваўся маленькі сябрук Ірыны падчас знішчэння мядзельскага гета. Мы з касцёла, помню, выйшлі, гэта воскресенье было. Але знаеш, як мы маладыя выскачылі на вуліцу, відзім, што людзей многа ідзець, глядзім, ідуць нашы гэтыя ўсе яўрэі. І з Мядзела, з Нарачы, 120 чалавек. Усе аднакласнікі разам вучыліся, знаеце, як гэта галовамі бедныя махаюць, ну, і рукамі. А хлопчык такі 5 годзікаў, ён мяне пазнаў яго, не гэта сястра са мною ў школе разам вучылася, сядзела разам нават за мной на другой парце. Дык ён: "Ірка, Ірка!" І гвалтык зачаў крычаць: "Я да цябе бягу!" Если бы ён не крычаў, той хлопчык, ціхонька ён прыляцеў бы. А немец, значыць, яны збоку ішлі, як увідзеў, што ён крычыць, ён яго як хапіў ззаду за плечкі. Как шпурніць такого на гэтых людзей аб зямлю, гэты бедны тварок пабіў крывёй. Абліўся, паднялі яго і ўсё роўна крычыць. Ну што ж, а немец на мяне вінтоўкай. Мол, застрэліся лішы. І пашлі яны. А тады мы ў касцелі былі, ўжо чуваць было, як іх стралялі. А што, да гэтыя дзеткі іх на руках малых нячлі. Што яны, думаеце, забілі іх? Яны жывыя, так і памерлі ў гэтай яме. Бо гэта мы ўжо з касцёла выйшлі, пашлі, а людзі іх закопывалі. Закапалі. А выкапана яна была неглыбока. Так яны стаялі толькі як у калені выкапана. А паваліліся там, а дзеткі гэтыя паваліліся. Як закапаная была зямля, так во падымалася. Як такая, усе знакомы ў школе разам вучыліся. Вот, такі вредны быў лейтэнант. Ну, на што іх было страляць? Адзін ученік, каторы са мной вучыўся, такі Рома, помню, жыдок. Ён тоже, значыць, стаў за родзіцелямі ззаду. І вот родзіцелі гэтых, не то, што ён казаў, я ўкленчыў, кажуць, за імі, а родзіцелі, значыць, застрэлілі, ён астаўся жывы пад імі. І ён казаў, я тады выпаўз, як, кажуць, праглянуў, што ўжо немцы, кажуць, пашлі далёка, я да берага дапоўз праз людзей памаленьку і на наша кладбішча ускочыў, у нас такі памятнік стаіць на кладбішчы на нашым тут. Дык ён за гэтым памятнікам, там магіла некая была, праваліўшыся ён у лес, у гэту магілку, гэту копку, і сядзеў. І ён увідзеў мяне, што мы, значыць, ідзём глядзець на гэты. Там да іх мы не дахазілі, баяліся тоже. Але далёку, відаць, там не надта далёку было. Пастаялі, зямля таварушыцца, вот. Жывая зямля, вроде. Вроде пад ёй жывы чалавек, і так, знаеш, кратаецца ўся. Мы так толькі выйшлі ісці. Чую, крычыць, Ірка, думаю, хто ж завіць мяне там? Падходзім, глядзім, ёсць, сядзіць, гэты Рома, ўчанік гэты наш. Ну, кажу, а як ты, Рома, астаўся неяк? Я, кажуць, за татай, за мамай на каленьках пастаяў, паваліўся пад іх і, гаворыць, я астаўся. Там яшчэ, казаў, два хлапцы з той стараны, я, кажуць, ведзеў, што яны туды, там яшчэ два нейкі, тоже, мусці, ўцяклі. Вот так во. Ну і што, кажу, Рома, мы з цябе, кажу, не можам забраць, а мы тры дзяўчыны былі тады. Кажу, ты будь тут, мы табе прыедзем зараз, прывязю, кажу, адзежу табе, есці прывязём, бо забраць не можам, бо ў нас немцы ў швагштах. Ну, я кажу, ты, можа, да вечара, сядзі, уночы ідзі на Паможча. Там балоты, там кусты, там ўжо былі партызаны. Мы яму прывязлі овчам это ўсё на кладбішча, адзелі яго. І знаеце, я з ім устрэцілася, дзе ў Амерыкі. Ну, я з ім устрэцілася, ой, ён так ужо мяне ўстрачаў, бедны, плакаў, на каленькі стаў людзі, а вон гэты. Усе стаялі там у ладошкі, хлопалі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Кусіўшчына, што пад Мядзелем. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!